Más sáv. Mi a jobb? Az egységes vagy a sokszínű? A szabványos, vagy ha választhatunk a sokféle rendszer közül? Alig, hanem a kérdésekre nem lehet válaszolni, legalábbis igazságosan nem. Már megvitattuk, kinek a Windows, kinek a Linux. Nem hiszem, hogy mindenképpen el kellene dönteni az egyedül üdvözítő megoldást, bár az ember kizárólag azt dicsőíti, amelyben ő hisz. És a szempontból lehet választási lehetőség ez is, az is. A kérdés az, vajon választhatunk-e 2-3 év múlva is? Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Lezajlott az első magyar Linux konferencia, stúdióban a Linux Egyesület alelnöke. Ezután fanyalgó. Kissé úgy éreztem ugyanis magam, mintha egy antivilágbéli minisztériumban lennék. Gróf elvtárs, ön jogosult a Linuxunkra, ugyan előzze már meg a többieket. Szoftvercég a Forma 1-ben és az elefánt figyelésben. Afrikában az elefántok viselkedését figyeljük meg, ezek az állatok műholdas hely meghatározó berendezést viselnek, így a rendszerünk képes arra, hogy észlelje, ha egy állat elhagyja a nemzeti park területét. Ma este dupla CD-zsoké, amúgy üzleti hangulatban, magyar tőkepiac és külkereskedő kézikönyv. Szokás szerint infószótár és PC-tipp. Nézzük meg azt, hogy olyan a kiképzése, ahol a fenekünk nem süppett bele, hanem megvan támasztva a combunknál. Előzetes az országos szimulátorversenyről és a pályázatainkról. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Játékos kedvű hallgatóink figyelmét kérem. Ma este dupla játék nagy értékű nyereménnyel, illetve folytatódik a Kukac című tévéműsorral kezdett közös kvízjátékunk. Kezdjük az utóbbival. Minden héten két kérdést teszünk fel a TV2 Kukac című informatikai magazinjában és a Modem időkben is. A játék neve itt is, meg ott is, kvízlelő. Hetente érdemes nézni és hallgatni a két műsort, mert nyerni lehet 3 havi Elender internet hozzáférést, Microsoft szoftvereket és hardvereket, meg egy Toshiba digitális diktafont. A jelszó tehát kvízlelő. Két kérdést teszünk fel most, és két kérdés lesz a holnap délelőtti és hétfő éjszakai Kukac tévéműsorban. Mind a 4 választ be kell küldeni, és a nyertest kisorsoljuk a jövő héten. Mostanában sokat olvashatunk egy 3 betűs rövidítést, ehhez kapcsolódik az első kérdés. Y2K. Ez minek a rövidítése? A másik kérdés pedig, elindul-e egy Windows vírus a Linux alatt? Ezek tehát a mi kérdéseink, a másik kettőt pedig holnap délelőtt, illetve hétfőn éjszaka a TV2 Kukac című műsorban. A kvízlelő válaszait várjuk a modemidok@hungary.com címre, mégpedig vasárnapig. Itt a műsorban pedig ma este meg lehet nyerni 2 értékes CD-romot. Az egyik a Magyar Tőkepiac Archívuma, a másik pedig a Külkereskedés kézikönyve című intelligens könyv. Tehát elsősorban az üzlet és vállalkozás iránt érdeklődő hallgatók számára lehet értéke a ma esti nyereménynek. A kérdést a külkereskedő CD fogalomtárából teszem fel. Mit jelent az a szó, hogy bonifikáció? A válaszokat most várjuk telefonon. Számunk 328 85 55. Hétfőn lezajlott az első hazai Linux konferencia és kiállítás Budapesten a Petőfi csarnokban. Aki még nem tudná, a Linux egy olyan számítógép program, amely a Windows eddigi legkomolyabb versenytársának tekinthető, hiszen egyre több helyen és módon használják. Tehát ez is arra való, hogy a gépünket működtethessük, vagyis ez is egy operációs rendszer. A Windows különböző változatai futnak a világ PC-nek több mint 90%-án, a Linux azonban jön fel, és ennek talán az egyik legnyomósabb oka, hogy a Linux ingyenes. A kérdés persze az, hogy meddig, hiszen ha valami egyre népszerűbb lesz, mint most a Linux, akkor kíméletlenül megjelennek a marketing szakemberek és profitorientált cégek, ők pedig teljesen érthetően pénzt akarnak. Így volt ez a mostani konferencián is, ahol az informatikai ipar nagyon jelentős szereplői voltak jelen. A rendezvényt egyébként a Linux Felhasználók Magyarországi Egyesülete szervezte. Mirus János az egyesület alelnöke, itt van velünk a stúdióban. Jó ez a megközelítés, hogy esetleg lehet, hogy majd valamikor a Linux nem ingyenes program lesz? Nem, szerintem ez egy teljesen hibás megközelítés. Magát az egész operációs rendszert, tehát azokat a részeit, amiből egy operációs rendszert már fel lehet építeni, azokat olyan jogi formulák védik, amik egyszerűen nem teszik lehetővé azt, hogy 3 év múlva, 5 év múlva, bármikor én ne tudjak ingyen egy működő számítógépet építeni Linux alapon. Beszéljünk erről a konferenciáról. Szerinted egy ilyen eseményen mit lehet elérni? Valós eredményei vannak, vagy csak mondjuk a Windows világgal szemben lehet erőt demonstrálni? Szeretném azt hinni, hogy ennek a konferenciának valós eredményei voltak, hiszen a legnagyobb cégek, a legnagyobb multinacionális cégek álltak ki legalább 1000 ember elé, és hirdették azt, hogy az ő programjaik léteznek erre a platformra, és ők a jövőben is portolni fogják ezeket a programokat erre a platformra, tehát aki ma Linuxot választ, az 2-3 év múlva sem fogja megbánni ezt a választását, nem fog lemaradni a világtól. Akkor ez egyfajta ilyen szakmai egyeztetés, egy ilyen konferencia? Tehát meg lehet tudni, hogy ki mit fejleszt? Részben. Mi történik még itt? Vagy mi történt? Hát egyrészt ugye mindenki elhozta a legújabb technológiáját, illetve annak a Linuxos változatát, legalábbis elmondta, hogy ez létezik, és hogy ez mire való és mire jó. Másrészt volt egy szakmai jellegű része is ezen a marketingon kívül, ahol tulajdonképpen független előadók beszéltek arról, hogy milyen dolgokra használják ők a Linuxot. Tehát elhangzott itt, hogy például a fővárosi bíróságon használnak egy egész komoly Linux rendszert, vagy volt szó a biztonságtechnikáról, ami ugye manapság az internet korában egy elég fontos dolog. Egy kínos kérdés fog következni. A felhasználók többsége azt szereti, hogyha a számítógép a magyarul beszél hozzá. Várható-e valamikor, esetleg a közeljövőben, hogy a Linuxnak magyar változata lesz? Az egyesületünknek az egyik fő célja az, hogy a Linuxnak legyen magyar változata. Na most ez, szeretnénk az Oktatásügyi Minisztériumnak a támogatását megszerezni ehhez. Ehhez jelenleg is folynak egyeztetések. Nem tudom még, hogy mi lesz a vége. Nyilván, hogyha kapunk rá pénzt, az nagyot fog lendíteni a dolgon, de hogyha nem kapunk rá, akkor is meg fogjuk valószínűleg csinálni, csak jóval lassabban, hiszen nem lesz pénz megfizetni a fordítókat. Ha megvan a pénz, akkor mennyi idő magyarítani a Linuxot? Szerintem mondjuk az, hogy jövő ilyenkor már valószínűleg egy teljesen magyar rendszer tudunk bemutatni. Tehát azt mondod, hogy ha most rendelkezésre állna a pénz, akkor egy év múlva már lehetne? Nem, én azt mondom, hogyha sikerül az egyeztetéseket véghez vinni, akkor a következő ilyen konferencián júniusban, május végén, tehát egy év múlva, akkor már valószínűleg egy teljesen magyar rendszert fogunk tudni bemutatni. Viszont több kínos kérdés is létezik, a legfontosabb, amit mind a mai napig nem tudott senki tisztázni Isten igazából, hogy ingyenes a Linux, de ha a disztribúció formájában veszem, akkor bizony kemény ezreseket kell kifizetnem érte. Miért van? És miért van ez az ellentmondás? Mit kell kifizetnem tizen sok ezer forintért? Igen, a Linux az nem ingyenes, hanem szabad szoftver, a két jogi megközelítés között jelentős különbség van. Tehát más mond a szabad szoftver megfogalmazás, mint az, hogy ingyenes. A másik az pedig, hogy ez a sok tízezer forint, amit ki kell fizetnem esetleg egy disztribúciónál, ez úgy jön össze, hogy létezik egy terjesztési költség, létezik annak a könyvnek az ára, amit esetlegesen beraktak az adott disztribúcióba, illetve létezik egy olyan ár, hogyha az a disztribúció az nem pusztán szabad szoftverekből áll össze, hanem kereskedelmi szoftvereket is tartalmaz valamilyen oknál fogva, akkor ezeknek az árát nyilvánvalóan meg kell fizetni. Ezt lehet így akkor egyszerűsíteni, hogy mondjuk otthon magánfelhasználásra ingyen használatom, de hogyha mondjuk valamilyen cégnek dolgozok egy Linuxos géppel, akkor ezért már illik fizetni. Nem, ez egy nagyon erős leegyszerűsítés a dolgoknak. Tehát léteznek olyan disztribúciók, amik például csak szabad szoftverből építkeznek, és ingyenesen letölthető az egész disztribúció mondjuk az internetről. Léteznek, tehát ezeket én otthon is és egy cégnél is tetszőleges módon használhatom. Terméket állíthatok elő vele, azt a terméket eladhatom, vagy bármi másra használhatom. Léteznek olyan disztribúciók, amelyiknél ez nem igaz, hanem vannak benne kereskedelmi programok, ezeket otthonra is meg kell vennem, illetve hogyha egy cégnél használom, akkor nyilván annál is meg kell vennem. Viszont gyorsan azért tisztázzuk azoknak, akik esetleg nem értik, mert Bódi Zoltán egy bólogat. Mi az a disztribúció? A disztribúció az egy terjesztés, tehát ez úgy néz ki a dolog, hogy létezik egy csomó program ugye az interneten, és ezeket a programokat össze kell hangolni, hogy együtt bírjanak működni. Egy egységes szerkezetbe kell hozni, illetve jó, hogyha van egy úgynevezett csomagmenedzser, tehát egy package manager az egészben, ami segíti azt, hogy én egy programot fájdalommentesen fel tudjak rakni, és le tudjak venni erről a rendszerről. Tehát ne maradjanak ott olyan úgymond szemetek, idézőjelbe téve, mint például, hogyha Windowsnál egy programot leveszek, és aznak a DLL-jei például ott maradnak. Illetve, hogyha én felrakok egy programot, akkor minden olyan program, ami a működéséhez szükséges, az is felmenjen. Most ez egy elég nagy munka, mert itt 3-4 CD-nyi programról van szó, amit ilyen formátumba kell hozni, ez több ezer programot takar rejt magában, és hát több cég foglalkozik azzal, hogy egy-egy ilyen komplett rendszert adjon ki. Linuxról még beszélünk, úgyhogy maradj velünk itt a stúdióban, de most hallgassuk meg az ELTI fanyalgót. Grófi Fanyalgás Szilágyi Kukac netfüggő műsorába, avagy vívjanak a szerverek. Tegnap este rájöttem, én és a Windows olyanok vagyunk, mint lovas katonák a tigrisek ellen. Vagy mintha Isaku Kawasaki egy második világháborús Zero vadászgéppel próbálna harcolni az F-16-osokkal szemben. Amíg ugyanis főnökön Windows-a egyszerűen képtelen volt dűlőre jutni az internet agyon terhelt szervereivel, ennél fogva műveleti sebességről nem igen beszélhetünk, addig rendszergazda haverom Linux-a úgy tört magának utat a neten, mint Arktika a jégmezőn. Pif-puf, már is ott virított minden a monitoron. Mint haverom elmagyarázta, a dolog a Linux természetében rejlik. Nem kell mindig mindent visszaigazolni. Egy kapitális Linux sokkal kevésbé nyúvasztja a szervert. Így a szerver könnyedén lökheti az információt, elintézik az ügyet, és mindenki mehet a dolgára. Örömömbe azonban némi kétkedés is vegyült. Na nem, mintha nem tetszett volna, sőt. Azonban felébredt bennem a humán értelmiségi aggodalma. Vajon mi lesz a többiekkel, akik nem rendelkeznek ilyen befolyásos haverokkal? Kissé úgy éreztem ugyanis magam, mintha egy antivilágbéli minisztériumban lennék. Grófertárs, ön jogosult a Linuxunkra, ugyan előzze már meg a többieket. Egykoron autót utaltak ki így a káderenek a Merkurnál, mint ahogy a Linuxos számítógépet haverom egy új postafiókkal rendelkezésemre bocsájtotta. Még arra is gondolván, hogy színes, szélesvásznú monitor nélkül végen van, így hát Linux alatt futó gépünkön is klattyintani lehet, minden éppen olyan, mintha Windows lenne, csak működik. Na de élhetek-e én ezzel? Mi lesz, ha mindenki rájön, előbb-utóbb fegyvert kell ragadnia, hogy az egyre szűkülő szerverekbe beférjen? És egyáltalán, meddig fokozható a küzdelem? És mi jöhet ezután? Új fegyvert fabrikálunk? Kilőjük majd a másikat, mint a zöld tengeri rózsa a kéket? Otthonról tüzelünk, miközben ellenfelünk, akit az életben soha nem láttunk, káromkodva szedi az andaxint a föld túlsó oldalán? És vajon fogjuk-e élvezni a győzelmünket? Az internet 2, internet 3, internet akárhány nyilván csak időlegesen oldhatja meg a kérdést. Terabájtok száguldozhatnak ide-oda, biztos, hogy a kapacitás kevés lesz. Ma este azért imádkozom, nehogy valami ökör zenét akarjon hallgatni a szerverünkkel, mert akkor vége a levelezésemnek. Mind a 128 kilobitünk oda van. Ne bombázzanak Koszovóban, mert akkor túl izgalmas lesz a CNN szerver. Mindenki azon lóg majd, megint csak lőttek a levelezésemnek. Egyáltalán lehetőleg mindenki foglalkozzon azzal, amivel ilyenkor értelmes ember csak foglalkozhat, de ne a számítógépével. Láthatóan nem hallgatnak rám. Áll az internet, se freemail, se mailexite, se semmi. Hát jöjjön, aminek jönnie kell, a Linux. Mint Herkules 2, behatolok a freemailbe, gőgösen megírom leveleimet, elküldöm. Szinte hallom a recsegést, amint utat török a neten. Az önüzenete elküldve, jön a mailexite felül is, minden rendben. A világ Windowsos része meg nézi a homokúráját, és vár türelmesen. Főnököm irodája kissé olyan most, mint Los Alamos 1945. júliusában. Megnyomom az Entert, nézem a felvillanást, és azonnal lelkiismeret furdalásom van. A szerverek meg csak vívnak egymással némán, kegyetlenül. Per pillanat, épp ez az új csodafegyver. Holnap délután 2-ig. Gróf Miklós jegyzetében csendes jegyzete közben csendes vita zajlott itt a stúdióban. Bódi Zoltán, aki ugye humán értelmiségi, itt morgott a jobb fülembe. Igen, hát szerintem nem biztos, hogy a Windows miatt nem lehet gyorsan internetezni, nem? Vagy a Linux miatt lehet gyorsan internetezni. Szerintem inkább a telefonvonal, a szolgáltatóm által biztosított sávszélesség, a szolgáltatómnak rendelkezésére álló modemek száma, és az előfizetőknek az arányszáma. Mit szól ez, Milus János, a Linux Egyesület? Egyet tudok érteni ezzel. Tehát az internet maga egy olyan technológia, ami nagyon sok platformon elérhető, és ez egy szabványos technológia, tehát én ezt Windows-val is nagyjából ugyanúgy érem el, mint Linux-val. Tehát aki csak emiatt akarná átállni Linux-ra, az ne tegye, tehát az otthoni gépeit emiatt ne cserélje le Linux-ra, mert csalódni fog. Tehát ebben nem lehet gyorsabb internetet elérni. Inkább akkor kinek ajánlod a Linux-ot? Aki kevesebb kék halált akar látni. Igen, igen, ez egy jó megközelítés a dolgoknak. Nagyon stabil maga a rendszer. Az az igazság, hogy az elmúlt néhány évben igazából, mint szerver operációs rendszer tört be a világba, tehát nagyon sok helyen váltották le a központi gépet ezzel az operációs rendszerrel. Manapság jelent meg egyre több olyan úgynevezett desktop felhasználásra, amivel gyakorlatilag az irodákban a Word-ös szövegszerkesztő számítógépet, vagy bármi hasonló funkciót ellátó számítógépet váltanak le. És hát most már olyan kimondottan desktop felhasználásra utaló dolgok vannak, hogy például az IBM-nek a ViaVoice, amivel diktálni lehet a számítógépnek, és hasonló programokat portolnak Linux alá. Tehát egyre több az ilyen típusú felhasználás. Gyönyörű, portolnak Linux alá, a nyelvész nagyon. Figyel. Majd ezt egy következő infószótában. De ezek azért is fontosak, ugye, mert hát a Windowsnak az a hatalmas előnye, hogy barátságos a felületet, tehát egyszerűen lehet kezelni. És ehhez képest a Linux eddig ebben nem annyira jeleskedett. Na most nekem volt egy tanárom, aki azt mondta, hogy az utolsó intuitív kezelői felület az édesanyánk mellé volt, minden mást azt tanulnunk kellett. Szóval aki Windowson nőtt fel, az nyilvánvalóan azt szeretné visszakapni a képernyőn, és azt szeretné visszakapni a billentyűzetén, amit ott látott. Aki Linux-szal kezdte, vagy pedig elég korai időszakban megismerkedett a Linux-szal, annak nem lesz nehézkes a kezelése. Mindemellett jelenleg már van olyan disztribúció, ami mondjuk 3 kérdést feltesz, és utána felmegy az ember Winchesterére. Tehát gyakorlatilag elérte a telepítésének és a használatának a szintje, abban az esetben, ha az ember beszél angolul, azt a szinten, amit például egy Windows-os számítógép telepítése és használata jelent. Köszönöm szépen. Nekem még van egy információm, hogy a társlapunk a PC-vel de havi számának CD mellékletén megtalálható egy teljes Linux, amelyet szabadon lehet telepíteni a gépünkre. Képviseletet nyitott Magyarországon az egyik legnagyobb szoftvercég, a CA. A rengeteg üzleti alkalmazás mellett kiderült, hogy nagyon érdekesen kapcsolódnak a sporthoz. Dragon György. Világbajnok csapatba kapcsolódtak, ugyanis behiszen ők a McLaren Mercedes Forma 1-es csapatának a szponzorai, illetve technológiai partnerei, és ez volt az a téma, ami az egyébként szigorúan üzleti felhasználásairól ismert cégnél felkeltette a figyelmünket, ezért beszéltünk André Kühnen igazgatóhelyettessel. Your company is a strategic partner of the world champions on the Formula One. Az önök cége partnere a McLaren Mercedes Forma 1-es világbajnok csapatának. Elég furcsán hangzik ez, hiszen önök vállalatokra szakosodtak. Hogy jött létre ez a kapcsolat? Hogyan működik? André Kühnen válaszában elmondta, hogy az ilyen megállapodások elég ritkák. Egyedülálló kapcsolatban állunk a McLaren Mercedes csapattal, tette hozzá. A mi technológiánkat használják arra, hogy nyomon követhessék autóik aktuális állapotát a verseny alatt. Miközben Häkkinen és Coulthard vezet, a többiek figyelhetik a motor hőmérsékletét és teljesítményét. For example, looking at the temperature of the engine. Yeah, exactly. So what we do, what Formula One. Pontosan, a Forma 1-ben ezt telemetrikus adatnak hívják, kezdte válaszát André Kühnen. Ezek az adatok a csapat rendelkezésére állnak minden körben. Ezután a szoftverünk megjeleníti ezeket az adatokat. Persze minden csapat használ hasonló technikákat, de aki ebben a legjobb, az a pályán is javul. Mérik például a fékek hőmérsékletét, a sofőrre ható erőket, a fogyasztást és még vagy 50 adatot. A verseny folyamán tanácsolhatják például azt a pilótának, hogy vezessen óvatosabban, mert egy alkatrész esetleg elromolhat, fejezte be ezt az érdekes választ André Kühnen. Ez egy speciális multimédia adatbázis felhasználás? Az elnök helyettes válaszában ezt mondta. Ugyanazt a programot használjuk, amelyet más alkalmakkor is. Mondok azonban az ilyen különös felhasználásokra egy másik érdekes példát is. Afrikában az elefántok viselkedését figyeljük meg, ezek az állatok műholdas hely meghatározó berendezést viselnek, így a rendszerünk képes arra, hogy észlelje, ha egy állat elhagyja a nemzeti park területét. Ebben az esetben a parkfelügyelet munkatársai visszaterelik az állatokat a park területére, nehogy orvadászok puskái elé kerüljenek. Ha egy különleges felhasználást szeretnék rendelni, mint a Forma 1, vagy esetleg a holdrengések megfigyelése, az önök cége elkészíti az ilyen különleges megrendeléseket is? Tetszik a holdrengés kifejezés, nevetett erre André Kühnen. Két lehetőség létezik. Vagy mi magunk fejlesztjük ki, vagy esetleg a megfelelő tudás birtokában lévő fejlesztők is elkészíthetik a programot. Az Egyesült Államokban például egy partnerünk, egy nagy szállítmányozó vállalat kamionjainak adatait figyeli a rendszerrel. A teherautókról kapott adatok alapján például a szervizelési és karbantartási időket tudják jelentősen csökkenteni, hiszen már a szervizelés kezdete előtt lehet tudni, tudni, mi a baja az adott kamionnak. Ezek szerint nem csak számítástechnikai eszközöket lehet összekapcsolni ezzel a szoftverrel? Absolutely correct. It seems like you pontosan. Ez történt például Oroszországban is, Moszkvában, ahol olyan rendszert fejlesztettünk, amely a metrójegyek és bérletek kezelését és használatát ellenőrzi, fejezte be az interjút André Künen. Láttak már önök intelligens könyvet? Igaz, ennek nem hagyományos lapjai vannak, hanem egy CD-romba égették a digitalizált tartalmat. A külkereskedés kézikönyve, ez a címe, bár inkább mondhatnánk, hogy kézikönyvtár, amivel 10 000 oldalnyi tudást és adatot sűrítettek 4200 oldalba. Az egyik szerkesztő, dr. Oblád György, a külkereskedelmi főiskola tanára azt mondta, hogy mintegy 50 éve foglalkozik a külkereskedelemmel, és így elmondhatja, hogy a külkereskedők számára elérhető ismeretekből a legjobbakat gyűjtötték össze. Az összeállítást kiegészítették a legfrissebb információkkal, az Európai Uniós lehetőségekkel és szabályokkal. A külkereskedés kézikönyve nem egy szimpla tankönyv, bár arra is használható, hanem például valóságos szerződés mintákat is lehet általa készíteni, található benne elemzés és sok adat a valóságos helyzetről, sőt, még angol és német nyelvű üzleti szótár is a szolgáltatásai közé tartozik. Dr. Oblád György most arról fog beszélni, hogyan használhatja a CD-t egy gyakorló kisvállalkozó, ha éppen szeretne üzletet kötni külföldön, de nem tudja, hogyan kezdjen hozzá. Megtalálja a B-felületben azt, hogy mi a piacra lépésnek a technikája. Megtanulja azt, hogy milyen arculattal jelenjen meg a piacon. Megnézheti azt, hogy az adott piacnál milyen beviteli engedélyrendszer van, mik a szokások, mi a vámrendszer, az adózási rendszer, milyenek az import előírások, mik a vásárlási szokások. Ha ez mind megvan, utána megnézheti, hogy mi az észszerű lebonyolításnak a technikája. Előveheti a kalkulációs sémákat, és végig kalkulálhatja a különböző fuvarparitásokon. Megnézheti azt, hogy reklamáció esetén milyen problémái vannak, és megtalálja a szerződés mintákat is. Tehát, ha a kisvállalkozó modern fejjel gondolkodik, PC-je van, tudja használni a számítógépet, akkor nagyszerű segítőtársa. A másik CD-ROM is az üzlet iránt érdeklődőknek érdekes. A középpontban a Magyar Tőkepiac című országos napilap áll, amely hivatalos közleményként tartalmaz tőkepiaci határozatokat, szabályzatokat, bejelentéseket, tőzsdei híreket. A CD-n ennek a lapnak a három teljes évi anyaga található meg, az induló 96-os évtől kezdve 814 lapszám több mint 20 000 oldala. A cikk adatbázisban szabadon lehet keresgélni. Ma esti játékunk az volt, illetve feltettem egy kérdést, hogy mit jelent a bonifikáció. A vonalban hallgatunk. Jó estét kívánok! Halló, jó estét kívánok! Béla vagyok, Zuglóból. Üdvözlöm, Béla! A kérdésre válaszom, hogy jóváírás, kártalanítás. Így van, illetve van még más jelentése, de ez kicsit hosszabb. Pontosan, árengedmény abban az esetben, hogyha hibás egy termék, de azért még lehet használni. Igen. Vagy van egy ilyen is, ezt a külkereskedelem kézikönyve CD-romból találtam, hogy az a pénzügyi művelet, melynek során az adó alanya bevétel felett rendelkezhet. Önnek mi a foglalkozása? Én portfóliókezeléssel foglalkozom. Hát akkor kötelező volt tudni ezt a kifejezést. És akkor ezek szerint hasznát fogja látni ennek a két CD-romnak, amit megnyert. A külkereskedelés kézikönyve, illetve a Magyar Tőkepiac. Köszönöm szépen a hívását, és gratulálok. Infószótár, Bódi Zoltán. Most a le igekötővel szeretnék foglalkozni, ugyanis egyre többet hallom az informatikai szaknyelvet, úgy megismervén a le igekötőt, szinte már minden, informatikában szinte már minden igét le igekötővel kezdünk, lekérdezünk, letöltünk, sőt, tegnap találtam az interneten az egyik honlapnak az alján egy ilyen reklámszerű megjegyzést, hogy a lekeresés XY adatbázis kezelőn futott. Ez nem jó? Ez volt az a pont, amikor egyszerűen mérges lettem, hogy tényleg nem tudnak más igekötőt kitalálni az informatikusok, ugyanis a keresésnek én nem hiszem, hogy térbeli irányultsága lenne. A letölteni programot valahonnan, mondjuk ez talán rendben van. A lekérdezni, ez miért ne lehetne megkérdezni, vagy kikeresni, nem tudom. a lekeresni, annak viszont semmi értelme, vagy ezt a mondatot úgy is lehetett volna mondani, hogy a keresés XY-on az bázis kezelőn futott. A PCT rovatunkban folytatjuk a múlt héten elkezdett témát. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője arról beszél, hogyan lehet egészségesen számítógépezni. Nagyon fontos, hogy az kézüzület, a csukló és az ujjak mozgásban legyenek. Vegyünk, lehetett kapni régebben ilyen kis gumiszalagot. Azon jól át lehet gyúrni a kezünket. Aztán fontos az, hogy pláne ha szemüvegesek vagyunk, akkor megfelelő dioptriás szemüveget használjuk, de vannak ezek a Monix jellegű, ezek a kis szűrős szemüvegek. Ez nem csak azért jó, mert a káros sugarakat szűri ki, amik már nagyon nincsenek tulajdonképpen, ezek nagyon alacsony sugárzású monitorok, de egyszerűen a fényt egy kicsit megszűri. Aztán ott van a szék, nagyon fontos, hogy ne egy sámlén kucorogjunk görnyetten, hanem rendesen a combunk alá legyen támasztva, a talpunk az úgy feküdjön a földön, ahogy derékszöget zárjon be a térdünknél a alsó végtag a combunkkal. Fontos, hogy a csuklónk meg legyen támasztva, ne magunk karból támasszuk a csuklónkat, hanem valamin föl tudjon feküdni, és úgy tudjunk írni. Vagyis vegyünk minél drágább irodai széket, mert ugye azok ilyenek, hogy. Nem, egy egyszerű forgószék is jó erre, csak nézzük meg azt, hogy olyan a kiképzésre, ahol a fenekünk nem süppet bele, hanem meg van támasztva a combunknál, a derekunk hátul van egy pici íve esetleg a háttámlának. Ha ülünk előtte, akkor ne csúszunk le, és ne dőljünk bele a székbe, ahogy szoktunk, hanem üljünk kényelmesen. Ez 10-20 év múlva valószínűleg fontos lesz. Vannak ezek a térdelő székek, biztosan ismered. Azok jók a számítógépezéshez? Testtartása igen, de bizony kényelmetlenek hosszú távon. Valószínűleg egyébként, de ezek mostanában eltűnni látszanak. De olyan egyszerű dolgokon is tudunk segíteni magunkon, például, hogyha sokat telefonálunk, ez hajlamos az ember, elkezd beszélgetni a barátjával, és órákon át telefonál és fogja, hogyha közben billentyűzni akar, akkor a vállával szorítja oda a telefont a füléhez. Vegyünk egy picike kis készüléket, pár ezer forintért lehet kapni olyan fejhallgatós telefont, amivel így tudunk beszélgetni. Akár a gépen keresztül tudunk kommunikálni például így egy-egy játékkal. Ezek jó pofa megoldások is talán, és nem csak egy egyszerű kiegészítők. Képzeletből valóság, talán ez lehetne a jelmondat annak a versenynek, amely nyáron indul itt Magyarországon, és az a lényege, hogy a számítógépes valóságból átkerülnek a versenyzők az igaziba, Varga Gábor. Illetve nem is az igaziba, hanem tovább mennek a számítógépesbe. Egy személyes élménnyel kezdeném. 12 éves koromban a Püspökladányi Zója iskolában én képviseltem a high-tech-et, amikor a Commodore 64-esemhez már nagy flop is meghajtóm is volt, nem pedig kazettás magnó. Ekkor ismertem meg a Grand Prix, illetve a F-14 Tomcat Pilot nevű programokat. Minden akciófilm után fölmentem a számítógépemhez, lelőttem az összes orosz ellenséget, illetve Alan Prostot megszemélyesítve lealáztam Sennát, Pikét, Mansert, mindenkit. Egy este végig játszottam az egész világbajnokságot, amire Alan Prost akkoriban még nem volt képes, és szerintem most sem az. Na, valami hasonló élményben lehet része azoknak is, akik a júliusban induló szimulátor bajnokságon részt vesznek. F-16 Aggressor, World War 2 Fighters, NASCAR 99 és Superbike Championship programokon mérheti össze mindenki a tudását. Az elődöntőkből tovább jutók már nem csak egymással, hanem profi pilótákkal és autóversenyzőkkel is megmérkőzhetnek, ami nem csak a játékosoknak próbatétel, hanem a versenyzőknek is, illetve a játékoknak is, hiszen megmutatja, hogy mennyire valósághűek ezek a játékok. Hogy lehet jelentkezni, Gábor, ezt mondd meg? Most hétvégén a egyik budakalászi bevásárlóközpontban lesz egy bemutató, ezen is lehet jelentkezni, illetve a sajtóban ez meg fog jelenni, és a net.hu/modemidoc oldalon is rá lehet erre. Még egy hírem van a Linux-szal kapcsolatban, a Microsoft létrehozott egy egységet, amely a Linux rendszer népszerűségét fogja figyelni. Ennek részleteiről majd később beszélünk, eddig ma a modemidők, legközelebb június 10-én jelentkezünk. A honlapunk gondozója a Hungary Network, a címe a honlapunknak net.hu/modemidoc. Felvételeinket megtalálhatják a PC World CD mellékletén, a műsorból pedig részleteket lehet látni a TV2-n hétfőn esténként jelentkező Kukac című műsorban. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.